O właśnie, to tytuł tego nagrania. Znaczy nie to na końcu, tylko takie to wcześniejsze. Richard Page i piosenka z nowego solowego albumu byłego lidera Mr. Mister. Płyta Going South i z pewnością po ten krążek wielokrotnie będziemy sięgać, a na pewno po piosenkę dnia Southern Wind. Dziś wielokrotnie, między innymi po godzinie 7. Jak państwo słyszą, tydzień, czy nawet tydzień i miesiąc, zapowiadają się znakomicie pięknych głosów i wspaniałych gitar w tym tygodniu w ramach piosenek dnia na pewno nie zabraknie. Więcej na razie nie mogę powiedzieć. Za chwilkę nasze ulubione państwa poranne rozgrzewkowe, także w lutym, a może szczególnie za oknami na Myśliwieckiej minus jeden. No to pewnie przyda się rozgrzewka. Spokojnie, spokojnie, jeszcze 3 minutki. 10 po 4. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snu, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką będzie spadać długo, bo krew stanie lekko, lekko. Zanim zrozumiesz, jak bardzo kochałeś ją, zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat twych rąk. Zanim będziesz próbował odkupić ją za słowa, zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki. Spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką umierała, bo teraz rodzi się. No to chyba wszyscy w blokach startowych. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. 3 szybkie, ciach, ciach. Do powiedzenia prawie wcale cię nie znam, to nie powinno mieć znaczenia. Chodźmy na spacer w wysokich trawach, niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. Spotkajmy się pod koniec sierpnia.

Panie Deboju, w zeszłym tygodniu było bardzo dobrze, wyrównana stawka. W tym tygodniu dziś pan Wojtek, pan Dominik oraz pan Paweł jako pierwsi budzikowi przodownicy. Gorąco pozdrawiamy. Poniedziałek 2 lutego przed nami. Dziś Katarzyny, Marii i Miłosławy. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. No a dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już prawie 1,5 godziny. Ziemia wciąż trwa, nuklearne myśli znów wybuchają w nas. Tak bym chciał, byś była teraz tu, gdy kończy się ten świat. Sen jak znak, gdy wszystko dzisiaj snem wydaje się nam. Tak bym chciał zniszczyć więcej nic, nic nie dzielić już na dwa.

A z zachodu i południowego zachodu napływa polarno-morskie powietrze. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada śnieg, na północy i zachodzie także deszcz ze śniegiem. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, choć rano jeszcze nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie niskie, ale już nie spada, a się waha się w południe. W Warszawie wyniesie 979 hektopaskali. No i na termometrach w ciągu dnia od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, plus 1 w zdecydowanej większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 4. Smutek we krwi, to zdaje się pan Piotr z województwa śląskiego ma, bo przypomniałem, że sobota za nami, niedziela za nami, a pan Piotr błyskawicznie zareagował. Musiał pan, panie Budziku, przypomnieć, musiał o tym, co na drogach, szczególnie na południu kraju, w stronę tych uzdrowisk czy stoków narciarskich właśnie, bo zdaje się, że o tym wprost pan Piotr wracał z Zakopanego. Trudny dzień to był i trudny weekend dla kierowców na Zakopiance. Pan Piotr o tym, że ci, którzy w sobotę wracali z ferii zimowych do domu, musieli na trasie z Zakopanego do Krakowa poczekać nawet 4 godziny. No, w wielu miejscach też i wczoraj tworzyły się korki, tak było w samym Zakopanem. Przypomnijmy, ferię zakończyła między innymi Warszawa, stąd też kłopoty na drodze w stronę Krakowa, ale gorąco ściskamy pana Piotra i wszystkich z województwa śląskiego, bo dla nich to właśnie ferie się rozpoczynają. O tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Kontakt z nami, bo o tym nie mówiłem, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Ale państwo doskonale znają już, niektórzy reagują, ale może ktoś z tych, którzy wyjeżdżających na ferie właśnie słucha budzika gdzieś w drodze, no nie życzymy korków, ale w drodze gdzieś na stok właśnie, może teraz, może to już tak wcześnie, chyba w 4:30 to tak się nie wyjeżdża na stok. Jeszcze z godzinkę, ze dwie można sobie pospać. To zachęcamy do porannej korespondencji, być może w sprawach drogowych, pogodowych, ferii, może w sprawach kulinarnych, tak jak pan Wojtek dziś telefonicznie rozpoczął. Zachęcamy niezmiennie, a jak zwykle o tej porze nasz budzikowy alfabet, no i nowy dzień, i nowy miesiąc, nowy tydzień, więc rozpoczynamy od początku. Na A. Ania, to przed momentem. Ania, Ania o tym, że smutek miała we krwi. Za moment AC Drinkers, ale wcześniej Andrzej Saucha. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną szczęściem nagły. Mam ciebie tu samo a potem przyjdą noce, jak cywierne pod nasz dom. Program trzeci. I na temat muzycznie pan Stefan Żłopacze kwasu potrafią obudzić. No pewnie, że kapcie spadają. To z naszego budzikowego zestawu alfabetycznego na A dziś. Ania Andrzej i AC Drinkers w tej kolejności właśnie. Bardzo dziękujemy za sygnał od państwa. Pan Leszek ze środy już w pracy. Od pana Wojtka też. No to żadne pocieszenie, ale jednak jeśli mielibyśmy się przebijać przez korki, zatłoczone drogi czy autostrady, no tu akurat po wypadku był deszcz i deszcz ze śniegiem i było ślisko, ale jednak 40-kilometrowy korek odnotował pan Wojtek od Hanoweru do Dortmundu na tym odcinku, to w piątek właśnie. Tym goręcej pozdrawiamy wszystkich, którzy wracali do kraju właśnie w piątek i musieli odstać swoje dobre, już nawet nie wyliczając ile godzin. Na dzień dobry pan Artur z Torunia, melduje się także pan Jarek z Bystrzycy Kłodzkiej, zero na zewnątrz, a ja gotuję kapuśniak, kiszę buraki i serdecznie pozdrawiam, bo bardzo dziękujemy. Jednak kącik kulinarny, który napoczął pan Wojtek, smakowity. Bardzo dziękujemy. Białystok wita. Czy można prosić o zagranie na dobry początek dnia piosenkę? I tu postawimy trzy kropki. Na razie tylko pan Marcin i ja wiemy, o co chodzi, ale może smakowite kąski utworów tych właśnie skutecznie budzących. No to już od dziś przez najbliższych dwa tygodnie będziemy prezentować kawałek po kawałku z tego, co najlepsze. W Rybniku zima całkiem mocno trzyma, -5. Pani Gosia nie ma barometru, ale jakie dziś ciśnienie, chyba nie za wysokie jednak. No to z uśmiechem my pozdrawiamy i mówimy 979 chpa dziś. Nie za wysokie, ale już zdecydowanie wyższe niż to, które mieliśmy w piątek czy w sobotę, a to rekordowo niskie na poziomu morza właśnie. Pan Wojtek, czy nie za późno? Troszeczkę za późno, jeśli chodzi o trzy szybkie, ale ciąg dalszy korespondencji już za chwilę. Za momencik także te sygnały od państwa zagraniczne, bo ich widzę z lodowca austriackiego napłynęły sygnały. Coś mi się wydaje, że chyba gdzieś z drugiego końca świata, także Singapur, Antypody i pan Marcin. No, kilka sygnałów od państwa jest. Kapcie spadają, ale bielizna zdaje się, że zostaje. Bielizna w nagraniu sprawdzonym. Jestem cały czas przy tobie, kiedy działam na budowie. Dziś kupiłem ci ubranie, z wyprzedaży było tanie. Mam tu mały pokój, a w nim tak cudowny spokój. Nie ma wściekłych polityków i żałosnych urzędników. Jesteś zawsze w mojej głowie, gdy w londyńskim kopie robię. Zasypałem wielką rurę, także wcale rąk nie czuję. Wszystko to dla ciebie, żebyś miała tu jak w niebie. Ciągle walczę z myślą, czy zostawić kraj nad Wisłą. Tam, gdzie rozum wiecznie śpi, normalnie trudno żyć, a ja odkrywam ląd na nasz dom. Ty nie powiesz więcej mi, że grosza braknie ci, bo ja odkryję ląd na nasz dom. Kiedy wkrótce wylądujesz, będę cieszyć się jak runej. Najpierw kupię nowe meble, potem cię przewiozę metrem. To, co było obce, teraz stanie się tak proste. Już nie walczę z myślą, czy zostawić kraj nad Wisłą. Tam, gdzie rozum wiecznie śpi, normalnie trudno żyć, a ja odkrywam ląd na nasz dom. Ty nie powiesz więcej mi, że grosza braknie ci, bo ja odkryję ląd na nasz dom. Się zrobiło, jak czytam od Państwa korespondencję, ale do bielizny to jeszcze daleko. Spokojnie, spokojnie. Z deszczowego Singapuru od pana Marka o tym, że tym razem budujemy razem w Singapurze nowy statek DLV-2000. Leje i dziś mamy plus 30. No nie wiem, czy gorąco pozdrawiać, no bo przy takiej wilgotności to chyba odczucie tego ciepła, tej wysokiej temperatury zdecydowanie inne i chyba nie do poznania dla nas właśnie, o czym nieraz zresztą przekonywał pan Marek. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Tak sobie wyobrażam, gdzieś daleko Singapur, deszczowa pora i wysoka temperatura i takie małe radyjko gdzieś tam na hali sobie przygrywa budzik poranny właśnie o zupełnie innej porze. No to dość egzotyczny obrazek i to prawdziwy. Tym goręcej pozdrawiamy. Na dzień dobry pan Marcin, niestrudzony jak zwykle Wellington i Nowa Zelandia. Od wczoraj pochmurno, deszczowo, pogoda w sam raz, by sobie leniwie pospać, nie wyskakiwać na jednej nodze do roboty. Temperatura też spadła, ale niewiele. Popołudniową porą pana Marcina w Wellington 22, oczywiście powyżej. Dziś znów ubyło. Dzień potrwa 14 godzin 14 minut, ale pomijmy to milczeniem. A tak, tak, teraz to pomijmy milczeniem, a jak u nas ubywało, to pan Marcin dopytywał, a jak tam u państwa? Pamiętamy to pytanie, więc my dziś też zapytamy, a jak tam u pana, panie Marcinie, za kilka tygodni? Ach, dobrze. Po co dodatkowo się stresować? W piątek święto państwowe mieliśmy, więc przyjemny dzień, czterodniowy tydzień pracy, po którym przyjdzie długi weekend. No i aż miło. Bardzo gorąco pozdrawiamy z nieco mokrych antypodów. Dziś szeroko ziewający i nie mogący doczekać się już za chwilę teleekspresu, to pan Marcin. Bardzo dziękujemy. Pan Stefan z austriackiego lodowca ferie zimowe w pełni. No, przy takich warunkach pogodowych to jeszcze potrwają one sobie troszkę. No i od pani Ewy za Wielkiej Wody jeszcze, jak podglądam, i od pana Roberta z Wysp Brytyjskich. Codzienna porcja podpisów na liście obecności. Tu. O, parawka. Dobrze. 9 minut do godziny 5. U nas Grzegorz Turnał. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeże rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Ściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o tak jakoś trafiłem, no bardzo przepraszam pani Ewa o tym, że przypomnienie zaliczenia z leukocytów do Leukonoe to tytuł tego nagrania. Nie wiem, jeśli tam pani Ewa o leukocytach słyszała, no troszkę tak, ale to niespecjalnie było, naprawdę, proszę mi uwierzyć. Bardzo dziękuję za dobre słowo i rzecz jasna mocno trzymamy kciuki za wszystkich studentów, u których to jeszcze, no jeszcze sesja się nie skończyła, dla niektórych na dobre się rozkręca. Od pana Wojtka o tym, że jeszcze pan Wojtek nie skończył projektu, który trzeba dziś oddać. Ach, nie wiem, czy dokładnie o taki projekt chodzi, ale przecież jeszcze później po zaprojektowaniu, po rozpisaniu, po zapisaniu tego wszystkiego trzeba się doskonale skoordynować, a to ponoć nie jest najłatwiejsze. Nie wiem, nie znam się, ale tak słyszałem. I co ważne, tego typu czy projekty, czy rysunki dobrze jest zasejwować. To takie życzliwe może podpowiedzi z niewielkiego, ale jednak doświadczenia. Panie Wojtku, gorąco pozdrawiamy, choć pan pisze pierwszy raz i ten projekt jeszcze nieskończony. Dziś na pewno wszystko uda się oddać w terminie i będzie dobra ocena albo pochwała prezesa, szefa. No, jakkolwiek. Z takim nastawieniem, wydaje mi się, w nowym tygodniu i w nowym miesiącu warto. Inaczej chyba będzie przez cały czas pod górkę.